राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। तत्व दिया ज्ञान एक तो एक प्रेम, ये दो चीज बहुत विलक्षण है। ऐसे तीनों योग विलक्षण है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। पर तीनों में ही कर्म योग है वो खास संसार के साथ संबंध विच्छेद करता है। कर्म योग से संसार के साथ अपना संबंध नहीं रहता है। और ज्ञान योग में शरीर के साथ संबंध नहीं रहता है। अब भक्ति योग में भगवान के साथ घनिष्ठता हो जाती है। ये सूक्ष्म फर्क है। वास्तव में तीनों ही मुक्ति देने वाले हैं, कल्याण करने वाले, जो संदेह नहीं है। परंतु कर्म योग का बात है कि संसार के साथ संबंध छेद खास मानो दूसरों के हित के लिए करना है, अपना स्वार्थ नहीं, अपना कामना नहीं, अपना अभिमान नहीं, केवल दूसरों के हित के लिए काम करना कर्म योग होता है। और ज्ञान योग ये होता है कि अपने अपने को शरीर से ही अलग कर देना है, वो संसार से अलग करना है, उसमें शरीर से अलग होता है। पर ज्ञान योग का खास बात होती है कि अपने शरीर से अपने को अलग अनुभव करना, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये बिल्कुल न रहे। कर्म योग में रहे ये तात्पर्य नहीं है, कर्म थोड़ा रह भी सकता है, नहीं भी रहे, पर ज्ञान योग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और भक्ति योग में केवल भगवान ही रह जाए, संसार और शरीर की परवाह न हो। असली भक्ति योग है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ को अपनी मानता, मेरी माँ है, दूसरी मेरी है कि नहीं है, कुरूप है, स्वरूप है, अच्छी है, मतलब नहीं है, दूसरी माँ है ही नहीं हमारी, हमारी माँ एक ही है बस। इस तरह भक्तियों से केवल भगवान ही मेरे हैं, ये बात दृढ़ होनी चाहिए। तात्पर्य क्या निकला कि ज्ञान योग में अपना संबंध विच्छेद करते हैं, कर्मयोग में भी संबंध विच्छेद करते हैं, भक्ति योग में संबंध विच्छेद न कुछ नहीं, अपना संबंध नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं। मानो कर्मी ज्ञान योग में विवेक की प्रधानता है, विवेक में सत और असत, नित्य अनित्य, सार असार, ये दो का ज्ञान होता है। दो का ज्ञान हो करके और परमात्मा के साथ एकता अपनी होती है तो विवेक होता है। तो विवेक में क्या है कि त्याज्य की कुछ सत्ता रहती है, बहुत सूक्ष्म रहती है, ये मैं नहीं हूँ और शुद्ध सच्चिदानंद का हूँ, ऐसा रहता है। और भक्ति में इसका मतलब ही नहीं, भक्ति की बात ऐसी विशेष है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, दूसरा संसार है कि नहीं है, कि हमारा है कि नहीं है, मतलब नहीं। जैसे लड़की का ये लड़की का संबंध होने पर, विवाह होने पर मेरा ये गांव नहीं है, केवल मेरा घर वही है, मेरा घर वही, मेरा गांव वही, मेरा नाम वही, मैं वहां की ही हूँ। अब सत्ता है कहीं पीर की तो बाधक नहीं होती, पीर है बाधक नहीं होती। और ज्ञान योग में मैं केवल सच्चिदानंद घर हूँ तो मैं शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं, ऐसा रहता है। और कर्म योग में शरीर संसार अनुसार से मेरे काम नहीं, मेरे को तो केवल सेवा करना है संसार मात्र की, केवल सेवा करने का ही भाव रहता है, मुझे सेवा करनी है बस। मेरे पास सामग्री वो संसार की है, अपना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर संसार का है, तो संसार की चीज से संसार की सेवा करना है, अपना मतलब नहीं है शरीर से, संसार से, कुछ भी, केवल सेवा का संबंध है, केवल सेवा। तो कर्मयोग वो संसार के संबंध भी छेद करता है सेवा के द्वारा, ज्ञान योग विवेक के द्वारा संबंध भी छेद करता है। विवेक का तात्पर्य शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का मेरा संबंध है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर तो जड़ है, मैं चेतन हूँ, ना सतु विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत सतान सत्ता नहीं विद्यते, असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, तो अपने सत स्वरूप है। तो ज्ञान मार्ग का खास शरीर का अभिमान तोड़ना खास होता है, और कर्मयोग का सेवा करना खास होता है, सेवा करने, सेवा करने से वही अर्थ होता है, जो ज्ञान योग का अर्थ होता है वही कर्मयोग का अर्थ हो जाता है। मानो मैं और मेरा है केवल सेवा के लिए है, अपना मतलब नहीं है, मैं भी सेवक हो गया और मेरा भी सेवा में लग गया, केवल सेवा के लिए है। तो ज्ञान योग कर्मयोग का प्राय करके एक ही मतलब निकलता है, थोड़ा सा फर्क है, और भक्ति योग में बिल्कुल फर्क। भक्ति योग में शरीर मेरा है कि नहीं है, है कि नहीं, परवाह नहीं, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, है तो मेरा नहीं है, नहीं है तो मेरा नहीं है, अपना नहीं है, अपना संबंध नहीं है, तो अपना संबंध तीनों को छूटता है। पर भक्ति मंद भक्ति की बात विशेष होती है, वो सत्ता है कि नहीं है किसी पर पंचायत ही नहीं है, क्या मतलब, कोई कहते है तो होगा, वही होगा, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे सिवाय भगवान की और किसी से कोई मतलब हुआ नहीं। जैसे ससुराल वाली है, उसके ससुराल में जाने पर पीर का संबंध है कुछ तो है तो मिट जाएगा, पर पीर के साथ अपनी एकता नहीं हो सकती, एकता ससुराल के साथ ही है, फिर माता हो, पिता हो, भाई है, भौजाई है, सब है, पर अपना संबंध बिल्कुल नहीं। तो उसमें एक विलक्षण बात होती है, देवरानी जेठानी अपनी मालूम होती है, और एक माँ की बेटी है वो अपनी भी मालूम होती है, एक ही माँ से पैदा हुई है, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही माँ के गोद में खेली है, परंतु दोनों अपने नहीं मालूम देती। और देवरानी जेठानी है वो एक माँ से पैदा नहीं हुई है, कोई एक घर हो जा पाता, लेकिन कोई कायदा नहीं है एक घर की हो, ये कायदा नहीं है, एक घर की क्या हुआ, एक घर की नहीं है तो एक घर की दीखती है, जितनी जेठानी देवरानी अपनी दीखती है इतनी बहन अपनी नहीं दीखती, माता की बहन अपनी नहीं दीखती, स्वाभाविक की सत्ता है, कभी वह अपना नहीं है, देवरानी जेठानी अपनी दीखती, कितनी विचित्र बात है, एक माँ से पैदा हुई, एक माँ का दूध दिया, एक माँ की गोद में खेले, माता की बहन है पर वो अपनी नहीं देखती, अपनी। तो भक्ति का संबंध ऐसा होता है, अपना कोई नहीं है, मेरे तो गए दो गोपाल, दूसरा कोई, दूसरा मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, हमारा संबंध के साथ कुछ नहीं है, मेरे तो केवल भगवान के साथ संबंध है। विवेक में जो त्याज्य वस्तु है उसकी मन में सत्ता रहती है, और भक्ति मार्ग में वो सत्ता ही नहीं रहती है, तो मतलब नहीं, नहीं है तो मतलब नहीं, मेरा तो संबंध केवल भगवान के साथ है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मोर मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, हमारा कोई नहीं है, संसार में कोई है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, हमें मतलब नहीं है, एक भगवान में है। तो भक्ति की विशेषता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, केवल भगवान मेरे हैं, और कोई संसार है तो भगवान की लीला है, भगवान का ही संबंध है। वो आती है ब्रज की एक बात, साधु थे वो कुआं पर स्नान करके भजन कर रहे थे और बातें कर रहे थे, ब्रह्म है तो सिद्धांत में परमात्मा है ऋषि, तो गोपिका जल भरने में ली गई, तो जल भरती हुई श्रुति बाबा जी क्या बात करते हैं, कान लगाए उधर तो ब्रह्म है, अद्वितीय है, सत है, चेतन है, आनंद रूप है, ब्रह्म है। तुम्हें आपस में बोली अरे वीर ये ब्रह्म कौन होता है, ब्रह्म क्या होता है? तो दूसरी बोले ब्रह्म कोई लाले गले लालती पालती का है, इसमें उनको कोई संबंध है? बाबा जी और बात किसी है, बाबा तो लाले की बात करते हैं, तो ब्रह्म कोई होगा ऐसा होगा मतलब ये भक्ति विचित्रता होती है, कोई है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, अपना संबंध है ये, अपना संबंध है, तो संबंध विच्छेद भगवान के साथ एक तरह रस आनंद देता है, दूसरी तरफ ख्याल ही नहीं। एक संत थे वो जा रहे थे, एक ब्रजवासी आ रहा था, तो ब्रजवासी को पूछा कि तेरे कौन है भाई? कि मेरा तो लाला है, बस नंद लाला है मेरा। नंद लाला है तुम्हारा? नंद लाला से मतलब है लाला, तो वो तो बालक है, खेलता है सिर्फ, हमारे तो है नंद बाबा, नंद बाबा के साथ रहते हैं, वो खेलता है। तो कन्हैया, कन्हैया तो बालक है, वो तो नंद बाबा का है, हम नंद बाबा के हैं। तुम्हारा कौन हो तुम? हम अनन्य है। संत से पूछा तुम अनन्य बोलते अनन्य, और तुम ब्रजवासी को तुम क्या हो? हम फलन्य है। फलन्य क्या होता है? तो अनन्य क्या होता है? अनन्य वो होता है, एक कन्हैया हमारा है, तुम्हारे क्या आगे तुम अनन्य क्या हो? अनन्य हमारे शंकर है, ना शक्ति है, ना सूर्य है, ना गणेश है, ना इंद्र है, ना शंकर है, कोई हमारा नहीं है, हमारा तो केवल है परमात्मा ही हमारे है, ये अनन्य है। कहते तुम्हारा अनन्य है, हमारी शक्ति सूर्य गणेश सुसरा को जानते ही नहीं होंगे, मन है ही नहीं, कोई है तो है नहीं तो मुझे मतलब उसे हमारे तो लाला ही है भाई, तो ख्याल ही नहीं उधर कोई है तो है, ये फनन्य समझे। अनन्य तो वो हुआ है जो सत्ता में दूजा है तो सही हमारा नहीं है, ये फनन्य ये हुआ कि दूजा है ही नहीं, गाल दीदी सुसरा को जानते ही नहीं हम तो शिव है, कौन शक्ति है, कौन गणेश है, कौन शक्ति है, हमारे लाला है, अल्लाह है, हमारे धन में लाला है। करता तो बाबा करेगा, नंद बाबा करेगा, कुछ करेगा तो वो बाल को क्या करेगा, तो मैं करता है, खेलता है हमारा है, हमारे साथ ही है, वो खेलते हुए बोला बड़ा है हमारे लाला, नंद बाबा ही कहते बालक क्या करेगा, बालक मथुरा में काम पड़ा तो मथुरा में से काम पड़ा, नंद बाबा क्या रो जाओ, वो बालक है क्या करेगा, कैसे नहीं होगा उस चीज नहीं होगा, पैसा दो। नंद बाबा पहुंचे अब आ गए, अब बेटा तुम खूब खंड कर, तुम्हारा काम सब हम करेंगे, लिखे रखेंगे, कैसे ब्याह करना है, कैसे करना है, एक बालक क्या सोचता, पर सोचता तुम्हें हम करेंगे। ठाकुर जी भोले वाले बालक है, तो भक्तों का ही होता है, मेरे तो उधर को पाल दू सगन, कोई कोई है तो है, नहीं है तो नहीं है, मेरे तो गिर गोपाल, मेरे भाई को पूछो शास्त्र का पेड़ करो, हमारे घर में शास्त्र से मतलब पेड़ से मतलब हमारे तो मतलब भगवान से है, वो हमारे हैं, उसके हमारे तो मिल ही गई हमें द्वारकाधीश के मंदिर में जो भगवान का श्री विग्रह है उसे मिल गए, शरीर नहीं रहा, मुख में केवल चोटी का टुकड़ा है, जो मोहम्मद पहचान नहीं इस मिल गए, क्या मतलब हमारे दूसरे है तो नहीं है तो कुछ मतलब नहीं, ऐसी बात। तो भक्ति का एक विचित्र रस है, लक्षण रस है, उसमें आनंद है अपना, संसार दूजा है कि नहीं है, अच्छा है कि मंदा है, भला है कि बुरा है, हमें क्या मतलब उससे, हमारा मतलब नहीं है, ज्ञान वायु दूजा नहीं है, दूसरों को निषेध करते हैं, जड़ता नहीं मेरा अचित रूप चेतन रूप है, सदरूप मेरा है, ये असत संसार हमारा नहीं है, त्याग करता है, तो त्याग करता है तो असत की सत्ता है, तुम्हें प्रेमी का असत सत्य ही नहीं, कुछ पर्व ही नहीं, उपेक्षा उदासीन अलग पंचायत ही नहीं। और ज्ञान मार्ग पंचायत ही है, सतरूप मेरा असत रूप मेरा नहीं है, असत से अलग है। और कर्मयोग है वो तो सेवा करना, अपना सेवक है सेवा करना, सबकी संसार मात्र की सेवा करना, स्थूल शरीर की सेवा करना, सूक्ष्म शरीर की सेवा करना, काल शरीर की सेवा करना, संस्था की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, हमें उसे लेना कुछ नहीं, केवल सेवा करना, ये कर्मयोग। घर में माता है, पिता है, भाई बंधु कुटुंबी है, बहनों के सास है, ससुर है, पुत्र है, कई है, अपने सबकी सेवा करना है, लेना कुछ नहीं किसी से, न माँ बाप से लेना है, देवजी से लेना है, न बेटा बेटी से लेना है, हमें तो केवल सेवा कर देना है, बस मोल से रहो आनंद से अपनी सेवा कर देना, ये कर्मयोग की बात है। ज्ञान योग मेरा नहीं है, अपना संबंध नहीं है, शरीर के साथ, कुटुंब के साथ, धन के साथ, कुटुंब के साथ, जमीन जायदाद के साथ, मकान के साथ, रुपयों के साथ, अपना कोई संबंध ही नहीं है। अपना देह एक सच्चिदानंद है अलग, वो अपने आंगन ले जाता है। तो क्या कर्मयोग में सेवा में लगता है, ज्ञान योग में अलग हो जाता है, और भक्ति योग में भगवान में लग जाता है, उनका संबंध भी छेद उनकी ऐसी है परमात्मा नहीं कहता। मन कर्मयोग से परमात्मा की समीपता होती है, ज्ञान योग में परमात्मा के साथ एकता होती है, और भक्ति योग से अनन्यता होती है, अन्य है। उसका नित्य योग होता है, नित्य अनित्य संसार के साथ जो नित्य माना संबंध है वो नित्य संबंध नहीं है, अनित्य संबंध है। अनित्य संबंध इस वास्ते हमारे नित्य संबंध है ही, नित्य संबंध परमात्मा के साथ है। तो कर्मयोगी नित्य योग का संबंध अनुभव करता है, ज्ञान योगी जातीय एकता है, वो ब्रह्मचर्य है, वो सत है, मैं भी सत हूँ, तो जातीय एकता हमारी है। और भक्ति योग में अनन्यता है, भगवान की नहीं है, भगवान ही है, मैं पना है ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। तो वो संसार से अलग और परमात्मा के साथ एकता करी, और एकता में सत्ता तो रही, और भक्ति योग का सत्ता सभी भगवान में बन गया, अपने आप को सुधार ही नहीं, ये भक्ति योग की बात। तीनों योग अच्छा है, तो गृहस्थ में रहते हुए कर्मयोग की प्रधानता करी, अब सब सेवा करना है, हरेक भाई बहन को केवल सेवा करना है, वो सेवा करे न करे, मेरी बात माने न माने, कुछ परवाह नहीं, अपने को सेवा करना है। भाई बहु हो तो मैं तो बहु हूँ सेवा करने वाली, अब वे अच्छा हुआ मंदा कैसा कैसा नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है, हमारा सेवा करना ही काम है, रात और दिन जो कुछ करें सेवा करेंगे, हमें मतलब नहीं उसे। तो सेवा का क्या होता है, अनित्य संसार ये संबंध है ना, वो संबंध छूट जाता है, अनित्य संबंध है ना, शरीर के साथ अनित्य संबंध, संसार के साथ अनित्य संबंध, पहले संबंध नहीं था, पीछे संबंध नहीं रहेगा, और बीच में संबंध छूटता रहता है। तीन बात, जितनी उम्र आ गई हमारी आपकी उतना तो सही सार संबंध छूट गया, और अब छूट रहा है और एक दिन छूट जाएगा, तो सेवा के लिए ही है, वो रहे तो मतलब नहीं, नहीं रहे तो मतलब नहीं, जब तक संबंध है सेवा करनी है, ऐसा छूट जाए जब मजबूत हो जाओ। जैसे ज्ञान योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है, शरीर संसार से अलग होता है, ऐसे कर्म करते हो जाए तो कर्मयोग है, और विचार के द्वारा हो जाए वो ज्ञान योग है, और विश्वास के द्वारा हो जाए ये भक्ति योग। विश्वास के साथ भगवान के साथ हमारी एकता है, और किसी से हमारा मतलब नहीं, ये भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग में खास भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, यो आम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि ससैव न प्रणश्यति। यो आम पश्यति सर्वत्र, सब जीव परमात्मा देखता है, सर्वं सबको परमात्मा देखता है, परमात्मा में सबको देखना, सबको परमात्मा में देखना भक्ति होगा। और वो सर्वभूतस्तु आत्मा, आत्मा में सब आत्मा, आत्मा अनात्मा अलग है, और सब अनात्मा है आत्मा। तो ये जाति एकता होगी, आत्मा की जाति, चेतन की आत्मा, वो जड़ की अलग जाती है, चेतन की अलग जाती है, इस बात से अलग अलग भाग हो गया, ये कलयुग का भाग हो गया, ज्ञान योग जो अलग हो गया सफाई भगवती मिल गया। तो कर्म योग से समीपता आती है, ज्ञान योग से एकता आती है, और भक्ति योग से अनन्यता आती है, बस है ही नहीं कोई भगवान के सिवा, अनन्य भाव हो गया। तीनों ही मुक्त हो जाते हैं, तीनों के मुक्त कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। अपना संबंध किसी के साथ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो संबंध विच्छेद मुक्त कर दिया, अनित्य संबंध छूट गया, और नित्य संबंध में स्थित हो गया, और इधर परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो गया। संसार से विमुख होना कर्म योग, अपने स्वरूप में स्थित होना ज्ञान योग, और परमात्मा की तत्परता से हो गई ये भक्ति योग। ये तीन योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये खास चीज है। जड़ता से समुद्र से तीनों हो जाता है। तो ज्ञान योग में मुक्ति है दोनों, ज्ञान योग कर्म योग दोनों में मुक्ति होती है, और भक्ति योग में भक्ति होती है, मुक्ति पर पेट में आ जाती है। आप चाह ज्ञान वैराग्य भक्ति बेटा है, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान योग वैराग्य में भक्ति योग है, भक्ति योग भी मां के गुरु बालक है, एक वैराग्य है एक ज्ञान है। वैराग्य संसार से ऊपर आना ये भक्ति का बेटा है, एक तो एक ज्ञान तत्व ज्ञान मुक्त है, भक्ति है माँ, भक्ति माँ के गुरु बालक है। तो भक्ति जहां आती है वहां आने से तो बड़ी आई मुक्ति आ जाएगी, और बोध बोध भी आ जाएगी, बोध ज्ञान दोनों बच्चे हैं, तो भक्ति के दोनों आ जाते हैं। ऐसी बात है, तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग पावे प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग पावे प्राणी, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो भक्त हो अनुकूल, संतों का अंश मिलती है, संतों से भक्ति मिलती है। ज्ञान तो अपने आप अलग हो जाता है, कर्म योग सेवा कर देगा आफत मिट जाती है, अनुपम सुख बोला। इस वास्ते सत्संग मुद मंगल मूला रसोई फल से दी, सत्संग में मूल परमात्मा सत्संग है, फल भी सत्संग है, तो सत्संग में तीनों आ गया, सत्संग कर्म योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, भक्ति योग भी आ गया, सब साधन फूला अनंत तात सुख मूला। दूसरी बात करी मैं सत्संग का है, सत्संग मूला, सत्संग मंगल मूला सही भक्ति, तो मूल कर्म योग हो गया, अरे बीच में ज्ञान योग हो गया, और फूल फल आ गए, फल हो गया, तो भक्ति तीनों में हो गई। सत्संग की बुद्ध मंगल मूला रसोई फल से दी, सब साधन फूला। नारायण नारायण नारायण, सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान है, खास नारायण नारायण नारायण हो गया। जो मेरा है लाला, मेरा है लाला, मेरा मेरा है, मेरा है मेरा, और शरीर भी मेरा नहीं है, इतना मेरा लाला मेरा, बस बहुत बढ़िया निर्दर्श है, हमारे करना करो कुछ नहीं, केवल भगवान मेरा है, जिनकी बात सच्ची है भी नहीं, दृढ़ करनी है बस, दृढ़ कर ले, मान ले दृढ़ हो जाएगी। अरे भाई पेड़ छोड़ के साथ दृढ़ हो गया कि नहीं, जहाँ जन्मी रही खेली कूदी सब किया, साथ जाते ही वही दृढ़ हो गया, वो सब छूट गया, ऐसे संसार का संबंध छोड़ दिया, बिल्कुल भगवान का संबंध है। माँ बन जाओ, पत्नी बन जाओ, बहन बन जाओ, कुछ बन जाओ, भगवान अपना है, मैं आपको भगवान, इधर लो संसार की मैं नहीं हूँ, संसार की मैं नहीं, मेरा संसार नहीं, खास बात है।